เสียงรถบรรทุกมาหยุดหน้าโรงเก็บภาพปั้นต่างๆที่ผมเป็นผู้รักษาผมรีบออกจากห้องพักของผมตรงไปเปิดประตูใหญ่ของโรงเก็บของเพราะว่าท่านผู้จัดการได้บอกกับผมไว้ว่าวันนี้จะมีภาพปั้นมาเก็บอีกชิ้นหนึ่งพวกที่ติดรถมาต่างช่วยกันจะจัดยกภาพปั้นที่อยู่ในลังไม้ลงจากรถก็รู้สึกว่าภาพนั้นมีน้ำหนักมากกว่าภาพปั้นทั้งหลายที่เคยมีอยู่ข้างในคนงานก็เลยเอากระดานมาทอดเข้ากับท้ายรถแล้วก็เข็นลังใหญ่นั้นเข้าสู่โรงเก็บผมไม่มีความรู้สึกแปลกหรือว่าสนใจต่อการขนย้ายภาพปั้นต่างๆในโรงเก็บของเท่าไหร่นักเพราะว่าเป็นธรรมดาของโรงประเภทนี้ประเดี๋ยวขนออกประเดี๋ยวขนเข้าเพราะว่านายห้างของผมทำการค้าขายทางของเก่าที่ใครหามาไม่ได้จากที่อื่นทางห้างนี้จะมีแปลกกว่าที่ใดในครู่นั้นเองตัวนายห้างก็ขับรถเก๋งตามเข้ามาเมื่อนำลังใหญ่ใบนั้นเข้ามาเก็บในโรงเก็บแล้วนายห้างได้บงการกับผมว่าให้หาที่ตั้งรูปปั้นใหม่เข้ามาแทนภาพปั้นเก่าที่ย้ายขายไปแล้วมีแท่นปูนแท่นหนึ่งมีความกว้างใหญ่พอที่จะตั้งรูปปั้นได้อยู่ในระหว่างกลางของภาพปั้นหินอ่อนรูปหญิงกรีกเปลือยร่างคนงานได้งัดลังไม้ออกก็เห็นภาพข้างในซึ่งเป็นภาพปั้นดินศิลาแรงที่เก่าแก่จนกลายเป็นหินไปแล้วภาพปั้นนั้นเป็นภาพหญิงโบราณจะจัดว่าโบราณสมัยไหนผมก็ไม่มีความรู้เป็นหญิงที่แต่งกายแบบไทยเก่านุ่งผ้าจีบและห่มสบายเฉียงมีลักษณะการนั่งบนแท่นเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ขาข้างหนึ่งอยู่บนแท่นขาอีกข้างหนึ่งห้อยลงจากแท่นแขนหนึ่งเท้าเอวอีกแขนหนึ่งวางพาดมือลงที่หัวเข่าของขาที่วางพับบนแท่นมีกิริยากำลังพูดจาบงการราชการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งรูปปั้นนี้เป็นฝีมือปั้นอย่างเลวและลุกลวกไม่สลักสลาวอะไรนักเห็นจะเป็นเพราะว่าการปั้นด้วยดินศิลาแรงนี้จะต้องรีบปั้นก่อนจะแห้งจึงต้องรีบร้อนปั้นเห็นได้ว่าเมื่อดินปั้นนั้นแข็งตัวซะแล้วก็ไม่มีการสลักตกแต่งอะไรอีกจึงจัดว่าไม่งดงามเท่าเทียมกับรูปปั้นที่มีอยู่ข้างในมากมายทั้งสังเกตว่ารูปปั้นนี้จะถูกฝังอยู่ในดินตั้งแต่ครั้งใดก็ไม่ทราบทั้งไม่มีการล้างแล้วก็การขัดสีเอาซะเลยคงจะมีนโยบายรักษาไว้เป็นภาพโบราณไม่ยอมจะแตะต้องให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพนั้นหายขาดไปรักษาไว้แม้แต่คราบดินคราบทรายที่ติดอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นรูปปั้นนี้มีขนาดเท่าคนจริง ปรีชาเอารูปปั้นนี้ลงบัญชีไว้ซะให้เรียบร้อยนะ นายห้างสั่งผม ครับผม รับคำและถามว่าจะมีการขัดล้างตกแต่งหรือเปล่าครับท่าน โอ้อย่าทำอะไรเลยรูปเนี้ยต้องรักษาไว้แบบเดิม นายว่าจะลงว่าภาพอะไรชื่ออะไรไหมครับท่านนายห้างนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่า ลงบัญชีว่ารูปเจ้าแม่โบราณก็แล้วกันฉันก็ไม่รู้อะไรมากมายไม่รู้ว่าเป็นรูปของผู้ใดแล้วก็อยู่ในสมัยใดรู้ว่าเป็นของเก่าขุดพบใต้ดินทางใกล้แดนเขมรนู่นและภาพนี้ก็อยู่มาหลายเจ้าของแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่มีใครที่จะรักษาไว้ได้พูดกันว่าอยู่กับใครก็มีอะไรแปลกๆเช่นเจ้าของบ้านเนี่ยจะหมดเนื้อหมดตัวแต่ฉันเห็นเป็นเรื่องน่าขบขันฉันก็เลยรับซื้อไว้จากเศรษฐีที่ตกยากด้วยราคานิดหน่อยนายห้างเล่าประวัติของรูปปั้นนี้เพียงเท่านั้นผมทำงานอยู่กับนายห้างค้าของเก่าผู้นี้ในตำแหน่งรักษารูปปั้นต่างๆที่เป็นของเก่าซึ่งผมมีวิชาทางปั้นและแกะสลักเป็นชนิดที่ไม่ได้เรียนมีครูอาจารย์อย่างเขาอื่นจึงมีหน้าที่เพียงรักษาและทำความสะอาดก็เท่านั้นแต่การจะตกแต่งต่อเติมอะไรในรูปปั้นทั้งหลายนั้นไม่มีเพราะว่าเป็นกฎของเก่าจะต้องรักษาไว้ให้เป็นของเก่าซื้อขายได้ราคาดีถ้าไปตกแต่งอย่างไรเข้าเนี่ยจะกลับเป็นของเก๊ไม่มีค่าเมื่อนายห้างกลับแล้วพร้อมทั้งคนงานผมก็ปิดประตูโรงเก็บจัดแจงดูแลผงแล้วก็หยักใยตามรูปต่างๆปัดเช็ดตามเคยตามความรู้สึกของตาผมเนี่ยขณะที่ปัดกวาดนั้นมันมีอะไรกระเทือนเคลื่อนๆไหวๆซึ่งอาจเกิดจากแสงสว่างและเงากระท้อนก็เป็นไปได้ถ้าตามความสำนึกที่มันสะกิดแล้วก็เกิดขึ้นเห็นชัดว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีอำนาจเด่นในราศีจะเป็นเจ้านายของภาพทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้แต่ถ้าท่านจะถามผมว่าเห็นอะไรจึงพูดมาอย่างนั้นผมเองก็ตอบไม่ถูกไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรมันคล้ายๆจิตสำนึกให้เห็นแล้วก็เป็นไป แว่วๆในจิตว่าจะเป็นไปอย่างนั้นผมเคยรักษารูปปั้นทั้งหลายที่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกขายไปซื้อมานี่ก็หลายปีมีอยู่บ้างนานๆที่มันจะมีรูปปั้นแบบคล้ายๆรูปเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีเงาวูบวาบสับสนแต่ผมก็จับได้ว่าคงจะเกิดจากแสงสว่างก็ทำให้เกิดเงาวูบวาบอีกประการหนึ่งถ้ามองตรงๆมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้ามองทางหางตาโชยๆบางครั้งก็เกิดวูบวาบไปบ้างในเวลากลางคืนผมเฝ้าอยู่ก็เลยเปิดไฟสว่างจ้าต่อเมื่อเข้านอนแล้วจึงปิดไฟถ้าไฟมืดก็ชักปอดเหมือนกันเพราะว่าหุ่นปั้นนั้นรูปเท่าคนจริงทั้งนั้นแต่วันนี้ก็กลางวันแสกๆมันให้มีอะไรให้สะกิดใจแว่วๆกระเทือนในความรู้สึกลึกๆว่าตอนนี้ได้มีผู้ยิ่งใหญ่ในอำนาจลึกลับเข้ามาร่วมชายคาและคลายรูปปั้นหญิงเปลือยเก่าๆเหล่านั้นจะมีการขยับเนื้อขยับตัวเกรงระย่ออยู่เป็นระยะซึ่งมันเป็นการสัมผัสทางความรู้สึกของผมที่จมและมั่วสุมอยู่กับภาพปั้นที่มีเหมือนสวนสัตว์เหมือนคนทุกๆอย่างหากเป็นหินอ่อนบ้างปูนบ้างโดยทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนมันก็อาจจะจิตใจวูบวาบไปได้บ้างผมจึงสะกดใจอยู่เพราะก็รู้ว่าหินอ่อนเอ่ยปูนเอ่ยจะขยับตัวได้อย่างไรและอีกรูปปั้นใหม่ก็เป็นดินศิลาแรงแข็งและก็หนักจะสำแดงเดชอะไรได้แต่เท่าที่มีจิตแว่วๆก็มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากได้ฟังเรื่องราวของรูปปั้นใหม่นี้จากปากของในห้างก็เป็นได้ในเย็นวันนั้นผมใส่กุญแจโรงเก็บแล้วก็ออกไปหาเพื่อนๆแถวใกล้ๆสุริวงศ์เพราะว่าโรงเก็บก็อยู่แถวสีลมใกล้ๆบ้านของเพื่อนผมชวนเพื่อนๆดื่มสุรากันตามเคยพอรับประทานอาหารแล้วก็คุยกันบ้างขนาด 3-4 ทุ่มก็กลับโรงเก็บรูปปั้นผมไขกุญแจแล้วก็ปิดประตูอย่างเดิมให้แข็งแรงพอแล้วก็ผละจะมาห้องพักของผมไฟเปิดอยู่สว่างผมก็อดที่จะมองรูปปั้นใหม่นั้นไม่ได้เป็นภาพดำๆเปรอะๆแต่ว่านั่งท่าทางสง่านักดูมีอำนาจเด่นกว่าใครดูคล้ายๆรูปปั้นนั้นกำลังมองผมเช่นเดียวกันผมมีฤทธิ์สุราครึ้มๆอยู่ก็ยิ้มให้กับรูปเจ้าแม่นั้นหน่อยนึงแล้วก็เดินผละไปยังห้องนอนของผมผมล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจห้องล้วงแล้วล้วงอีกทุกกระเป๋าไม่พบกุญแจเลยเอ๊ะเอาละสิผมไปทำกุญแจหายซะที่ไหนกันเนี่ยโกรธตัวเองที่เผลอเรอทำกุญแจหายหรือจะลืมไว้ในห้องละมังเพราะว่ากุญแจห้องผมเป็นกุญแจเร็วๆ เวลาใส่ไม่ต้องมีลูกก็ใส่ได้เพียงบีบเข้าไปก็ลั่นแชะติดเลยว่าแย่เลยจะปีนจะป่ายก็ไม่มีทางถ้าจะต้องงัดสายยูซะแน่นอนมิฉะนั้นจะต้องนอนตากยุงอยู่กับแม่พวกเปลือยชาวกรีกและเจ้าแม่ใหม่นั่นแน่นอนผมงุนง่านหมุนเข้าจับดอกกุญแจพลิกไปพลิกมาแต่เอ๊พ่อเจ้าแม่คุณกุญแจเกิดลั่นเป็นสปริงเด้งแช็กแล้วกุญแจก็หลุดออกโดยไม่ได้ไขเลยผมใจหายวูบเอ๊ะมันหลุดได้ยังไงกันผมเดินเข้าอย่างงงๆปิดประตูใส่กลอนแล้วก็พบว่าพวงลูกกุญแจผมลืมวางทิ้งไว้ที่โต๊ะทำงานของผมเองผมนั่งเก้าอี้อย่างมึนงงหยิบดอกกุญแจขึ้นพิจารณาอย่างโง่ๆมันก็ไม่มีทางรู้ได้ว่ามันหลุดไปได้อย่างไรยิ่งดูก็ยิ่งโง่ก็เลยวางกุญแจไว้อย่างเดิมจัดแจงอาบน้ำที่มีห้องส้วมรวมอยู่ในตัวด้วยในห้องพักนั้นเสร็จแล้วก็เข้านอนลืมปิดสวิตช์ไฟในห้องใหญ่ไว้รูปปั้นจึงเอื้อมมือปิดเพราะผมทำสวิตช์ไว้ใกล้ที่นอนแต่ว่าไฟในห้องนอนคงเปิดไว้สว่างตลอดคืนเผื่อว่าถ้ามีผู้ร้ายมางัดประตูนอกและขโมยรูปปั้นต่างๆผมจะได้ลุกขึ้นขัดขวางได้ทันโดยไม่เปะปะมืดงมตัวของผมเองนั้นได้รับปืนมากระบอกหนึ่งจากในห้างจึงอุ่นใจผมจะหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็เกิดฝันประหลาดขึ้นในฝันนี้ผมฝันว่าผมกำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่ในห้องก็ได้กลิ่นหอมอย่างไทยๆเป็นกลิ่นแก่นจันทร์กลิ่นชะลูดอบเชยผมก็เลยหันไปพบเป็นหญิงโบราณอย่างในภาพปั้นนั่นเองแต่ว่าหญิงผู้นี้มีผิวขาวห่มสบายเฉียงนุ่งจีบเดินหน่วยนาฏเข้ามาอย่างมีสง่าราศีในฝันผมตกใจผุดลุกขึ้นยืนคล้ายจะคิดหนีแต่ว่านางคนนั้นกลับทำท่าตกใจเช่นกันเลิกคิ้วสูงตาเบิกกว้างหน้าที่สวยสะดุดตานั้นบอกถึงความเสียใจอยู่ข้างในอย่างลึกๆกำยานเธอหนีฉันเธอจะหนีหรือเธอหยุดชะงักผมยืนงงและรู้สึกกลัวนักกำยานฉันตามเธอมานานแล้ว ตามมาหลายชั่วชีวิตเธอเกิดที่ใดฉันก็ตามเธอไปทุกที่เธอไม่ใช่หรือเธอเป็นผู้ปั้นรูปฉันไว้ปั้นเมื่อสมัยโน้นกำยานที่รักของฉันเธอกับฉันเป็นอะไรกันไม่ได้เพราะอะไรเธอก็รู้ดีฉันเป็นมเหสีพระเจ้าแผ่นดินแต่เธอมีฐานะเพียงมหาดเล็กแต่ว่าเรารักกันกำยานเธอปั้นรูปฉันขึ้นเพราะว่าความรักของฉันและเธอเอารูปปั้นฉันไปไว้ในห้องนอนของเธอเธอกอดรูปปั้นของฉันเธอร้องไห้เธอหลับกับรูปปั้นตลอดทุกๆคืนเป็นเวลานานหลายปีกำยานเอ๋ยกำยานสุดที่รักของฉันเธอได้ตายลงเพราะว่าหมดกำลังทั้งอดอาหารแล้วก็หมดกำลังใจเสียใจอะไรในฉันกำยานเธอไปเกิดแห่งใดฉันก็ตามไปทุกแห่งวิญญาณฉันได้เข้าสิงสู่อยู่ในรูปปั้นนั้นโดยเธอเป็นผู้เรียกร้องฉันทุกคืนทุกวันจนฉันตายลงวิญญาณฉันก็ได้สิงอยู่ในภาพนี้ตลอดมาแต่ฉันถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นเวลานานเมื่อครั้งที่มีสงครามครั้งกระโน้นและแผ่นดินไหวบ้านเธอเองก็ถูกดินซุดรูปปั้นของฉันก็เลยจมลงไปในดินยิ่งนานปีฉันก็ยิ่งจมลงไปลึกในระยะนั้นไม่มีโอกาสที่จะตามเธอไปได้เลยฉันได้แต่ร้องไห้อยู่ใต้ดินคนเดียวจนเธอไปเกิดรอบๆจักรวาลฉันก็ได้แต่ดูเธอแต่ฉันตามเธอไม่ได้เมื่อฉันไปเข้าฝันใครคนหนึ่งเขาก็เลยได้ไปขุดดินเอาฉันขึ้นมาแล้วเขาก็ขายฉันไปทุกๆแห่งฉันก็ตามเธอหาเธอเป็นเวลานานหลายปีในที่สุดฉันก็รู้ว่าเธออยู่ที่นี่ฉันก็เลยดลบันดาลให้ฉันได้มาอยู่ที่นี่เราพบกันแล้วทำไมเธอยังจะคิดหนีฉันอีกล่ะกำยานจำฉันไม่ได้หรือโธ่กำยานโปรดตั้งสติแล้วก็รำลึกถึงความหลังนึกดูให้ดีสินึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอรักและฉันก็รักเธอนะเธอพูดไปร้องไห้ไปอย่างน่าสงสารแม้ว่าในความฝันนั้นผมค่อยๆที่จะรำลึกชาติเดิมได้จริงแล้วเมื่อครั้งกระโน้นผมคือมหาดเล็กและเธอเป็นมเหสีของผู้ครองนครนั้นในฝันว่าผมนึกออกเป็นเปลาะๆไปภาพปั้นผมปั้นด้วยมือผมเองใช้ดินที่ขุดลึกลงไปถึงดินซีเมนต์มาปั้นผมปั้นด้วยความคลุ้มคลั่งปั้นอย่างจดจำท่าทางของนางโดยจิตสำนึกต้องการเป็นรูปเร็วๆโดยไม่มีการประดิษฐ์ให้งดงามแต่อย่างใดรีบให้เป็นรูปสมมติเมื่อแห้งแล้วผมจะได้กอดได้รัดมุ่งมั่นเองอย่างจริงใจแน่วแน่ผมพอมีความสุขไม่ห่างรูปปั้นนี้ด้วยความเกรงกลัวใครจะมาเห็นรูปปั้นนี้เข้าและทำการขัดขวางผมจึงขุดหลุมใหญ่ลึกมีไม้ประกับไว้จัดกลบดินเป็นหลังคาทำบันไดทอดเดินขึ้นลงได้ห้องใต้ดินนี้ผมจัดทำให้ลึกลับคนในบ้านไม่รู้เลยนอกจากมารดาผมเท่านั้นที่ผมไม่ปิดบังแต่ผมบอกกับมารดาผมว่าผมปั้นรูปนั้นไว้เพื่อบูชาให้ได้รับความเจริญยั่งยืนเพราะว่าผมจุดธูปเทียนบูชาก่อนจะเข้ากอดเข้าจูบรูปนั้นด้วยยังถือมั่นว่านั่นคือผู้หญิงสูงสักเกินกว่าผมรักแต่ผมก็ต้องบูชาเธอในฝันนั้นขณะที่ผมกำลังระลึกชาตินั้นเธอยืนมองพอผมยิ้มและจ้องเธอเท่านั้นเธอก็ร้องเสียงดังกำยานฉันจำได้แล้วขาดคำของเธอเราต่างโผล่เข้าหากันกอดกันและร้องไห้ด้วยกันกอดกันแน่นราวกับกลัวจะจากกันอีกแต่ว่าในที่สุดผมก็ตกใจตื่นผมลืมตาอยู่ในมุ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกติผมเองก็คงนอนคนเดียวอย่างเดิมประตูห้องก็ปิดใจผมเต้นรัวและมีความเสียดายอะไรอาวรณ์ใจคอหวามย้อนคิดถึงความฝันผมสงสารเธอจับใจและแล้วก็ร้องไห้ออกมาทั้งที่กำลังตื่นไม่ใช่ความฝันหัวใจรัวริกมีทุกข์ใจอะไรอย่างที่สุดผมอยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงเวลานั้นคงดึกมากแล้วแต่ผมกลับมีหัวใจระทมไปตามที่ฝันผมพลุนพลันเปิดไฟห้องใหญ่และเปิดประตูห้องออกไปจิตใจของผมไม่ใช่อย่างเดิมซะแล้วรูปเจ้าแม่นั้นมองผมโผล่เข้าหาแล้วก็กอดรูปปั้นนั่นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บ่นอะไรออกมาบ้างสุดจะจำเอามาเล่าให้ฟังได้ผมเฝ้ากอดรัดร่างหินแข็งทื่อนั้นอย่างไม่ลืมหูลืมตาและบัดนั้นเองกลิ่นหอมอย่างไทยโบราณก็เกิดขึ้นร่างปั้นหินแข็งนั้นได้อ่อนนุ่มอย่างคนผมทั้งตกใจและดีใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายของเจ้าแม่ที่ผมฝันเมื่อตอนที่ผมหลับได้กลับมาปรากฏในยามตื่นร่างนั้นได้กอดตอบผมและต่างคนต่างจูบกันอย่างดูดดื่มแม่เจ้าประคุณเอ้ยแม่ช่างหอมอะไรอย่างนั้นเนื้อตัวหอมกลิ่นประทินผิวที่อาบไว้เธอจะเป็นอะไรผมไม่คำนึงจากร่างกายเป็นหินปั้นแล้วมาเป็นคนจริงแบบนี้ เธอคือใครกันเล่าความร่ำรวยใจความหวามใจตามที่ความฝันของผมได้ครอบคลุมใจจนตื่นแล้วก็มีสติอย่างคนธรรมดาก็ยินดีในรสรักความกลัวที่ควรกลัวไม่มีเลยท่านทั้งหลายย่อมทราบดีว่าเธอเป็นใครและเป็นอะไรที่มาพบผมในลักษณะนี้แต่ผมไม่สนใจซะแล้วใจมุ่งอยู่แต่กับเจ้าแม่ที่ติดตามผมมาด้วยว่าผมเนี่ยชื่อกำยานในสมัยโน้นผมกอดประคองเธอเข้าไปในห้องนอนปิดประตูแล้วก็พลอดรักกันและแล้วก็เป็นอะไรอะไรเลยไปอีกเช่นที่หญิงชายทั่วไปพึงจะทำเสียงรถนอกถนนวิ่งเสียงคนทั่วไปตื่นแม่นางราชินีแห่งเมืองกัมพูชาสะดุ้งเลิกลักพละจากผมไปฉันต้องประจำที่เดิมแล้วล่ะพูดแล้วก็รีบเปิดประตูห้องผมแสนจะเสียดายแต่ไม่กล้าขัดใจเธอออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อผมวิ่งมาถึงประตูห้องเห็นเธอกลายเป็นภาพเดิมไปแล้วแต่ยังมีเขาว่าร่างยังจ้องมองผมอยู่ผมตามไปกอดรัดอีกสักครู่พอได้สติคืนตัวจากการหลงระเริงรักก็เลยถอยออกมาอย่างคนเสียดายผมกลับเข้าห้องอาบน้ำแต่งตัวต้องรีบไปหาอาหารมารับประทานถ้าเกิดนายห้างจะมาดูรูปปั้นแต่เช้าขึ้นมาจะลำบากพอหยิบกุญแจมาเปิดห้องก็นึกวูบขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้กุญแจมันลั่นออกเองโดยไม่ได้ใช้ลูกไขก็คือแม่นางนั่นเองดลบันดาลให้เป็นไปวันนั้นพอสายหน่อยนายห้างก็มากับลูกค้าที่จะมาซื้อรูปปั้นของเก่าผมใจหายวูบเมื่อผู้ซื้อหลายคนได้มายืนจ้องมองรูปปั้นแม่ราชินีของผมผมเกิดหึงหวงเป็นที่สุดนึกภาวนาขออย่าให้ผู้ซื้อติดเนื้อต้องใจรูปนี้เลยแต่ถ้าหากว่าเขาเกิดพอใจซื้อไปผมจะทำอย่างไรเล่าผมไม่มีสิทธิ์ในภาพปั้นนั้นด้วยราคาเงินหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ใดๆผมมีเพียงหน้าที่เฝ้าโกดังแล้วก็รักษาสิ่งของที่อยู่ในโกดังเท่านั้นการจะแย่งซื้อในรูปปั้นนั้นย่อมไม่มีทางเป็นไปได้หมดหนทางทั้งนั้นในใจผมพวักพวงที่สุดผมจะปล่อยภรรยาคืนเดียวของผมไปเป็นของคนอื่นจะทำอย่างไรหรือก็นึกไม่ออกถ้ามีเงินมากๆก็จะประมูลเอามาเป็นของตัวเองแต่เนี่ยผมก็ไม่มีเงินผมมองดูเจ้าพวกจะซื้อรูปปั้นเหล่านั้นด้วยใจขุ่นมัวมันเป็นมารหัวใจของผมมันจะซื้อเมียผมไปผมมองมันอย่างศัตรูและเกลียดชังเธอได้เป็นไทยแก่ตัวแล้วเดี๋ยวนี้เธอมาอยู่กับผมแต่มันจะมาพรากไปซะอีกเหมือนฟ้ามาโปรดพวกคนที่ซื้อที่นายห้างพามาสายหน้าบอกว่ายังไม่ถูกใจแล้วก็เดินไปดูรูปอื่นผมโล่งหัวอกถ้าไม่มีใครอยู่ผมจะโผล่เข้ากอดเธอแล้วก็ปลอบเธอรับขวัญเธอว่าเธอไม่ต้องตกไปเป็นสมบัติของใครเธอยังคงอยู่กับสามีที่รักของเธอแต่ที่คิดนี้ทำไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าเดินตามหลังนายห้างที่พาแขกชมรูปปั้นอื่นวันนั้นนายห้างขายรูปปั้นอื่นๆได้ 4-5 รูปล้วนแต่เป็นหินอ่อนเป็นภาพหญิงกรีกเปลือยที่สัดส่วนงามยั่วยวนตายั่วยวนใจผมก็โล่งใจไป1วันพอตกค่ำผมก็หวานใจแก่เจ้าแม่ราชินีของผมตลอดคืนตอนจวนรุ่งแม่นางในรูปปั้นก็บอกลาไปเข้ารูปปั้นตามเดิมและกระซิบบอกกับผมว่าวันนี้จะมีคนมาซื้อรูปปั้นอีกแต่ไม่ใช่ฉันหรอกรูปอื่นๆน่ะตามที่เจ้าแม่ราชินีนั้นบอกเป็นจริงทุกอย่างมีคนมาอีกหลายรายแต่ก็ไม่ชอบรูปแม่นางชมว่าเก่าจริงเป็นของมีค่าแต่ไม่สวยฝีมือปั้นเลวมากก็เลยซื้อรูปอื่นไปเป็นการประหลาดมากที่หมู่นั้นคนมาซื้อจริงๆผิดธรรมดาแต่ก่อนนานๆจะมีคนมาซื้อแล้วก็นานๆจะมีเพิ่มเข้ามาโดยนายห้างซื้อแล้วก็แลกเปลี่ยนมาแต่หมู่นี้คนซื้อมาทุกวันแล้วก็ซื้อไปทุกเที่ยวจนรูปปั้นชักจะบางตาในคืนหนึ่งผมจึงถามแม่นางว่าถ้าเกิดว่าใครๆมาซื้อพวกเหล่านั้นไปหมดแล้วก็จะเหลือเพียงแต่แม่นางเท่านั้นเองแม่นางไม่กลัวว่าจะเกิดมาซื้อแม่นางบ้างเหรอซื้อนางพวกนี้ไปให้หมดสิดีเธอห่วงฉันเหรอแม่นางหันมาเล่นงานผมปะโทฉันจะห่วงไว้ทำไมฉันกลัวว่าเขาไปกันหมดเหลือแต่แม่นางมิต้องถูกซื้อไปด้วยกระมังผมรีบตอบตามความหนักใจอ๋อไม่ซื้อฉันแน่ถ้าฉันไม่อยากไปฉันเกลียดอีพวกนั้นแต่เธอคงชอบมันเพราะว่ามันสวยมันงามฉันจะบอกให้ก็ได้นะว่าฉันเองเนี่ยทำให้คนมาซื้อไปเองมันจะต้องไปให้หมดจะต้องอยู่กันเพียงฉันกับเธอเท่านั้นแหละเธอว่าถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็จะดีมากฉันก็ต้องการแค่นี้แหละผมพูด เธอยังเป็นของฉันอยู่นั่นเองแม้เวลาจะผ่านมานานหลายร้อยปีเธอก็ยังคงจงรักภักดีต่อฉันเธอพูดแล้วก็ซบหน้าลงที่อกผมผมมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ความหวั่นใจยังไม่หมดเราจะเอาอะไรกับพ่อค้าถ้าได้ราคาเขาก็ขายไปหรือถ้าไม่ได้ราคาแต่เขาไม่ชอบรูปปั้นที่ไม่สวยเขาจะเก็บไว้ให้หนักเงินทำไมกันคงจะต้องขายไปอย่างหลุดลุ่ยก็เป็นได้เพื่อหาซื้อรูปปั้นที่งามๆมาอีกเขาทำการค้าเขาย่อมไม่หยุดยั้งมุ่งแต่อย่างเดียวคือกำไรตัวเขาไม่ใช่นักเลงเล่นรูปปั้นแม้แต่ว่ารูปปั้นนี้เนี่ยจะเก่ากว่ารูปทั้งหลายทั้งก็มีประวัติประหลาดอยู่เขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งหมดผมคิดดังนี้แล้วก็หารือกับแม่นางดูแม่นางก็เห็นจริงจึงออกความเห็นว่าถ้าจะให้มั่นใจดีเธอจงเอาไม้เนื้อดีๆมาแกะรูปชั้นย่อลงเล็กๆจะได้ซ่อนได้เฉพาะตัวแล้วเธอกอดรัดกับรูปแกะไม้นี้เสมอวิญญาณชั้นก็จะมาสิงรูปใหม่เลยแม้ว่าเขาจะขายรูปเก่าไปก็เชิญเขาขายไปเถอะผมเห็นดีด้วยกับความคิดของแม่นางรุ่งขึ้นจึงหาไม้พุทธมาแกะลอกแบบรูปปั้นใหญ่แกะไปตามความสามารถงูปลาแต่ก็รู้สึกได้ว่ารูปดีเหมือนกับรูปปั้นนั้นทีเดียวจะผิดกันก็เพียงว่าผมไม่ได้แกะสลักอย่างรูปปั้นขึ้นตัวลอยผมแกะเพียงยกตัวนูนขึ้นเล็กน้อยในแผ่นกระดานไม้พุทธมีความลึกตื้นพอสมควรทำขนาดเล็กพอจะสอดไว้ใต้หมอนที่หนุนหรือถ้าไปไหนมาไหนก็พอจะใส่ไว้ในหน้าอกเสื้อได้ผมได้กอดได้จูบภาพแกะใหม่นั้นเสมอเพื่อให้วิญญาณเข้าสิงที่ใหม่แต่ก็รู้สึกว่ายากเอาการเพราะว่าจิตใจมันคอยแต่ไปนึกถึงภาพเก่าเสมอเดินเข้าเดินออกจะเห็นรูปปั้นแม่นางนั่งมองผมดวงตาที่ปั้นไว้ปนโปนเหมือนจะมองผมอยู่เสมอวิญญาณจะเข้าสิงรูปใหม่หรือยังผมไม่ห่วงอะไรนักเพราะว่าผมได้สุขใจกับแม่นางราชินีเนื้อหอมของผมอยู่อย่างผาสุกทุกคืนและแล้วคืนมหาวินาศก็ได้มาบังเกิดขึ้นกับผมคืนนั้นผมหลับอย่างผาสุกกับแม่นางกลางดึกผมต้องตกใจตื่นขึ้นเพราะรู้สึกร้อนแทบจะหายใจไม่ออกพอตกใจตื่นขึ้นก็รู้ว่าเสียงไฟฮือและไม้แตกผงผางและคนอื้ออึงอยู่ข้างนอกผมผุดลุกขึ้นแม้จะคุมสติได้ก็ตามแต่อำนาจของไฟที่ร้อนรุ่มทำให้ใจเสียเปิดประตูใหญ่ทางออกวิ่งวนกลับเข้าห้องนอนโกยเสื้อผ้าและข้าวของใช้ทิ้งลงไปในบ่อน้ำภายในโรงใหญ่นั่นเองเพราะว่านายห้างได้ทำไว้ให้มีน้ำเผื่อไฟไหม้และว่าทั้งบ่อน้ำนั้นจะได้ตักขึ้นมาล้างแล้วก็ขัดรูปปั้นต่างๆได้ผมเอาเสื้อผ้าและของใช้พอสมควรทิ้งในบ่อแล้วก็ห่วงภาพปั้นใหญ่เป็นกำลังห่วงเท่าชีวิตผมเข้าเข็นเข้าผลักภาพที่หนักนั้นอย่างเป็นบ้าแม้แต่จะออกแรงสักปานใดรูปปั้นหนักนั้นก็ค่อยๆขยื่นทีละน้อยความร้อนของเปลวไฟและควันไฟผมสำลักและเรี่ยวแรงชักจะหมดผมได้ยินเสียงตวาดของใครดังแข่งกับเสียงลุกฮือของไฟแล้วตัวผมเองก็ถูกกระชากผมจึงรู้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2คนเป็นคนกระชากผมออกจากกองไฟผมได้พยายามดิ้นรนจะขอกลับเข้าไปลากรูปปั้นแม่ทูลหัวของผมแต่ก็ทานกำลังพวกนักดับเพลิงและลูกเสือไม่ไหวท่านใดนั้นเองในท่ามกลางกองเพลิงที่เจิดจ้าภายในโรงเก็บผมเห็นแม่นางราชินียอดหัวใจผมกำลังวิ่งว้าวุ่นอยู่ในกลุ่มเพลิงผมร้องตะโกนและชี้มือให้พวกดับเพลิงดูแต่เขาไม่สนใจเลยยังคงฉีดน้ำอยู่ตามหน้าที่โอ้ยคุณครับผมทนไม่ไหวแล้วผมสะบัดหลุดและวิ่งถลาเข้าหากองไฟที่จะเผาแม่นางผมไม่ห่วงตัวผมเองเลยแต่วิ่งเข้ามาชิดไฟได้หน่อยเดียวผมก็ถูกจับอีกรั้งตัวออกมาห่างและรู้สึกว่าผมถูกต่อยอย่างแรง 2-3 ทีแล้วก็หมดความรู้สึกไปผมมารู้สึกตัวอีกครั้งนึงที่บ้านนายห้างผมได้รับการพยาบาลจากคนในบ้านนายห้างและรู้ว่าเวลานั้นเป็นรุ่งขึ้นของอีกวันผมผวาและร้องโวยวายจะไปยังที่ไฟไหม้ผมร้องแต่ว่ารูปปั้นรูปปั้นทุกคนจับผมไว้และเสียงในห้างพูดว่าปรีชาแกตั้งสติไว้ให้ดีอย่าห่วงเลยรูปปั้นนั้นน่ะมันหมดปัญญาจริงๆที่แกจะรักษาไว้ได้ฉันก็ต้องขอบใจแกที่รักหน้าที่ที่ดีที่สุดแกได้พยายามแล้วที่จะเอารูปปั้นนั้นออกจากไฟจนตัวแกเองก็หมดตัวเหลือแต่ร่างกายเท่านั้นเสื้อผ้าที่แกใส่ไว้ในบ่อน้ำถูกไฟล้อมก็แห้งหมดไฟก็เลยไหม้เสื้อผ้าแกจนหมดสิ้นผมฟังในห้างพูดแล้วก็ใจลอยผ ผมหมดทุกอย่างแล้วแม่ทูลหัวของผมไปไหนเล่ารูปปั้นนั้นจะเป็นอย่างไรและพอนึกถึงรูปแกะไม้แผ่นเล็กได้ผมแทบช็อกสิ้นใจลงณบัดนั้นผมพะว้าพะวังแต่ขนเสื้อผ้าและมัวเข็นมัวผลักรูปปั้นใหญ่จนลืมว่าผมเอารูปปั้นแกะสลักแผ่นเล็กไปไว้ที่ไหนหรือลงไปอยู่ในบ่อน้ำนั้นแล้วกระมังผมได้ขออนุญาตในห้างขอกลับไปค้นก้นบ่อเพื่อหาของอะไรบางอย่างของผมเมื่อนายห้างอนุญาตแล้วผมก็มายังกองเพลิงที่มอดไปแล้วทางตำรวจสอบถามผมได้ความว่าผมเป็นคนเฝ้าโรงเก็บหุ่นปั้นนั้นและเอาข้าวของทิ้งลงในบ่อจึงยอมให้เข้าไปในที่นั้นได้ไฟมอดหมดแล้วสิ่งแรกที่ทำให้ผมจะขาดใจตายก็คือรูปปั้นของแม่นางนั้นแตกและสลายตัวกองอยู่กับพื้นมันเป็นดินศิลาแรงทนได้แต่แดดและก็ฝนเท่านั้นถ้าโดนเข้ากับกลางกลองเพลิงที่ร้อนถึงขีดสุดนั้นก็มอดไหม้แตกกระจายยุบตัวลงผมถอนใจสะอื้นค่อยๆเอามือจับกองเท่าฐานของศิลาแรงนั้นด้วยน้ำตาไหลพรากผมเองยังคงนั่งงงงันอยู่กับกองเท่าฐานนั้นอยู่นานจึงได้สตินึกถึงรูปแกะชิ้นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ไหม้ไฟก็ได้เพราะว่ายังมีน้ำเลี้ยงอยู่บ้างผมจึงผละมาลงบ่อเสื้อผ้าผมไหม้ไปแล้วอย่างใช้ไม่ได้แม้จะไม่ไหม้มอดทีเดียวเพราะว่ามีน้ำหล่อแต่ก็เกรียมไปเหลืองไปหมดทางจะใช้ได้ผมคุ้ยเสื้อผ้าโยนขึ้นข้างบนทั้งหมดเพื่อหารูปแกะนั้นแต่ไม่มีเลยก้นบ่อก็เป็นปูนลาดไว้ไม่มีทางว่าจะมุดดินมุดทรายไปได้ถ้าเช่นนั้นผมคงลืมไว้ที่เตียงนอนแล้วก็ไหม้เป็นจุนไปแล้วผมขึ้นมานั่งเหยียดเท้าที่พื้นบนอย่างหมดอะไรผมหมดแล้วทุกอย่างเหลือแต่ตัวหมดความหมายซะแล้วพวกที่บ้านในห้างมาฉุดมือผมออกจากที่นั่นมาขึ้นรถถึงบ้านในห้างผมร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรแต่ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรจึงร้องไห้ในห้างได้แต่ปลอบโยนว่าจะหางานให้ทำอีกและจะให้เงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ตามที่ต้องการผมยกมือไหว้ในห้างแต่ไม่ใช่ว่าจะดีใจเลยมีความรู้สึกอยู่ว่าผมเป็นคนหมดความหมายซะแล้วหมดทุกอย่างที่ต้องการผมปิดเป็นความลับไม่เอ่ยปากเลยว่าผมเสียดายอะไรและมีทุกข์หนักเพราะเรื่องใด